של אתה פוגח את עיניך, הבוקר הופך לאחר הצהריים מאוחרים. פוקח עיניך, פוקח עיניך, וכאשר אתה פוקח את עיניך, הבוקר עובר לאחר הצהריים מאוחרים. וכאשר אתה פוקח את עיניך, הבוקר עובר לאחר הצהריים מאוחרים. פוקח עיניך אחר הצהריים מאוחרים. פוקח עיניך אחר הצהריים מאוחרים. והנה אשר אתה פוקח את עיניך, הבוקר הופך לאחר הצהריים מאוחרים. פוקח עיניך אחר הצהריים מאוחרים. פוקח עיניך אחר הצהריים מאוחרים. שמיים, והנה כבר יורד.